بأن لهم من الله فضلا كبيرا. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. توبوا إلى الله استغفر الله. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. بڑی صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله يا مصطفى خدا را دو اذن حاضری کا کر لو نظارہ کر پھر آپ کی گلی کا ایک بار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا نزدیک آ رہا ہے رمضان کا مہینہ سے حاجیوں کا پھر آ لگا سکینہ روزے کو دیکھنے کو آنکھیں ترس رہی بہرو پر مدینے میں پھر روتا ہوا میں پھر روتا ہوا آؤ تیرے در پر مدینے میں پہنچوں کو پہ جانا میں قریبا ستا رہا ہے میں در پہ آؤں یہی تو عرفہ میں در پہ آؤں آقا Oh, السلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عافیت نشان ہے. اے لوگو, بے شک تم میں سے بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب و کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑا ہوگا. صلو علی الحبیب. توبوا الى اللہ. صلو علی الحبیب. چودہ سو اکتیس دنے ہجری کی آج اکیس رجب المرجب ہے اور دعوت اسلامی کے تحت ہونے والا اسلامی بہنوں کا سنت و بھرا ہفتہ وار اجتماع ابھی جاری ہے اور ہر ہفتے الحمدللہ کئی مقامات پر بے شمار اسلامی بہنیں پردے کی حالت میں جمع ہوتی ہیں اور عالمی مدینہ کا فیضان مدینہ سے مبلغین بیانات کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں جو کہ وہ پردے کی حالت میں سنتی ہیں. آج الحمدللہ ہمارے مختلف کورسز کے اسلامی بھائی بھی یہاں بیان میں شریک ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آج رات 22 رجب المرجب ہے اور سیدنا جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شب عرس ہے. اللہ تعالی ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے. انشاءاللہ عزوجل آج رات دعوت اسلامی کے عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ میں 22 رجب کا یہ کی پیاری تاریخ جو سیدنا جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس کی تاریخ ہے اور اس تاریخ کو عاشقان رسول کئی مقامات پر نیاز بھی کرتے ہیں. تو حسب معمول آج اجتماع ذکر و نعت بھی ہے, شب پیر کو اتوار کی رات کو ہوتا ہے, تو آج کا اجتماع ذکر و نعت با سلسلہ سیدنا جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسان ثواب کے لیے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آج امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی تاریخ وصال ہے, ان کا بھی دن منایا جاتا ہے. تو الحمدللہ عاشقان رسول, عاشقان صحابہ, عاشقان اہل بیت یہ ان کا بھی سال ثواب کرتے ہیں, تو یہ سال ثواب ان دونوں عظیم شخصیات کے لیے ہو جاتا ہے. اور انشاءاللہ اس سلسلے میں آج رات کو اجتماع ذکر و نعت میں مدنی مکالمہ بھی ہوگا اور مدنی مکالمے کے بعد اجتماع ذکر و نعت نعت خوانی وغیرہ ہوگی اور پھر انشاءاللہ عزوجل کھیر پوری. کنڈے شریف نیاز ہوگی انشاءاللہ. تو یہاں جو اس ٹائم میں موجود ہوں گے انشاءاللہ وہ نیاز بھی کھائیں گے. اسلامی بہنیں اپنے اپنے گھروں میں اللہ نے جتنی توفیق دی ہے اتنی کوشش کر کے کر لیں اور کل ان کے ایصال ثواب کے لیے روزہ رکھنے کی بھی نیت کر لیں کہ کل پیر شریف بھی ہے. کل پیر شریف کا روزہ, رجب المرجب کا روزہ اور سیدنا امیر معاویہ اور سیدنا جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں کے ایصال ثواب کے روزے کی نیت بھی کی جا سکتی ہے. انشاءاللہ صحابہ کرام کا فیض بھی ملے گا, پیر شریف کا فیض بھی ملے گا اور اہل بیت کا بھی فیض ملے گا. اور اللہ تو یہ کہ راہ خدا عزوجل میں خرچ کرنے کا بھی اس میں ثواب ملے گا. نیاز کریں گے, کھیر پوری کریں گے, کنڈے کریں گے, صدقہ و خیرات کریں گے, روزے رکھیں گے, تو انشاءاللہ عزوجل اس کا بھی ثواب ملے گا، تو خیرات کا بھی ثواب کمائیں گے، روزے کا بھی ثواب کمائیں گے انشاءاللہ عزوجل. کہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا جب اپنے شوہر سیدنا یافیر بن ابی طالب کے ساتھ حبشہ سے واپس آئیں تو نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج، ازواج مطہرات سے مل کر انہوں نے دریافت کیا کہ کیا عورتوں کے باب میں، یعنی عورتوں کے سے متعلق بھی کوئی آیت نازل ہوئی ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں. تو سیدتنا اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آقا، عورتیں بڑے ٹوٹے میں ہیں، یعنی نقصان میں ہیں. فرمایا کیوں؟ عرض کیا ان کا ذکر خیر کے ساتھ ہوتا ہی نہیں جیسا کہ مردوں کا ہوتا ہے. اس پر قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 نازل ہوئی اور ان کے 10 مراتب یعنی 10 مقامات مردوں کے ساتھ ذکر کیے گئے اور ان کے ساتھ ان کی مدح فرمائی گئی، یعنی تعریف فرمائی گئی. چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. میرے آقا نعمت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمعی رسالت امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور ایمان والے اور ایمان والیاں اور فرما بردار اور فرما برداری اور سچے اور سچیاں اور صبر والے اور صبر والیاں اور عاجزی کرنے والے اور عاجزی کرنے والیاں اور خیرات کرنے والے اور خیرات کرنے والیاں اور روزے والے اور روزے والیاں اور اپنی پارسائی نگاہ رکھنے والے اور نگاہ رکھنے والیاں اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے. تو سورہ احزاب یہ 22 پارے کے اندر جو آیت نمبر 35 ابھی بیان ہوئی جس میں ہمارے رب کریم نے یہ 10 خصوصیات بیان کی ہیں جن میں مردوں کے ساتھ ذکر ہوا اور گویا کہ ایک تشویش, ایک وہ بات تھی کہ مردوں کے ساتھ میں عورتوں کا ذکر بھی خیر کے ساتھ ہو. تو اس میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اس میں مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کی, یعنی یوں سمجھیے کہ مردوں کے ساتھ عورتوں کی تعریف فرمائی گئی ہے. اور اس میں جو سب سے پہلی جو مراتب ہے, دس مراتب ہیں, دس خصوصیات, دس تعریفیں بیان کی گئیں. سب سے پہلا مرتبہ اسلام ہے, والمسلمین والمسلمات, جو اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی فرما برداری ہے. یعنی مرد اور عورت جو اسلام کے اعمال ظاہری پر قائم ہوں اور جنہوں نے اسلام کو اپنے لیے ایک ذات حیات کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے اور ان کی زندگی اس کی پیروی میں بسر ہوتی ہے. یعنی یہ جو تعریف ہوئی والمسلمین والمسلمات, سب سے آخر میں جو ارشاد ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان سب کے لیے اللہ تعالی نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے, تو اس میں جو سب سے پہلی تعریف ہے وہ مسلمین اور مسلمات ہیں, یعنی اسلام. اور اس میں ہمارے مفسرین نے یہ وضاحت کی ہے کہ جنہوں نے اسلام کو اپنے لیے ایک ذات حیات کی حیثیت سے قبول فرما لیا, قبول کر لیا, اور ان کی زندگی اس کی پیروی میں بسر ہوتی ہے, جو اسلام کی تعلیمات ہیں. کہ ان دین عند اللہ الاسلام, کہ بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے. یوں تمام مذاہب کے لوگ, ایک تعداد ہے جو مذاہب, کئی مذاہب کے لوگ اپنے اپنے مذہب کے حوالے سے اس کی خصوصیت بیان کرتے ہیں. تو اللہ تعالی کو کون سا دین پیارا ہے؟ دین اسلام. ان دینا عند اللہ الاسلام, بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے. تو اس اسلام کی تعلیمات کو, اس کے ارشادات کو اپنی زندگی کا ایک ضابطہ, ایک زندگی کا ایک اصول بنا لیا جائے, کہ جو اس کے اصول بیان ہوئے, جو ایک اسلامک پرنسپلس بیان ہوئے, اس کے مطابق میں نے اپنی زندگی گزارنی ہے. والمؤمنین والمؤمنات, یہ دوسرا مرتبہ ہے, وہ ایمان کا ہے کہ وہ اعتقاد صحیح اور ظاہر و باطن کے موافق ہونا. یعنی مرد اور عورتیں جو صحیح عقائد کے پابند ہوں, ان کی اطاعت محض ظاہری نہیں, اور وہ کہتے ہیں باد نہ خاصہ کچھ بھی یہ کرنا ہی پڑتا ہے, ایسا نہیں, بلکہ وہ دل سے اسلام کی حقانیت پہ یقین رکھتے اور اسلام ہی کی رہنمائی کو حق مانتے ہیں, وہ جانتے ہیں کہ اسلام ہی سیدھا راستہ ہے, اور درست عقائد کے ساتھ الحمدللہ عزوجل یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت ہے کہ ہمارا ایمان, ہمیں اپنے ایمان اور اپنے اسلام پر مکمل طور پر عمل کرنے کا ایک بہترین موقع یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول فراہم کرتا ہے. کیونکہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول یہ اعمال اور اعتقاد دونوں کی درستگی کی, دونوں کی درستگی کے ہمیں مواقع فراہم کرتا ہے. خود مدنی انعامات لے لیجئے کہ مدنی انعامات پر عمل کرنے والے کا عقیدہ بھی مضبوط ہوتا ہے اور عمل بھی مدینہ مدینہ. مدنی قافلے, اس میں عقیدہ بھی مضبوط ہوتا ہے اور عمل بھی الحمدللہ. تو ایک مضبوط اعتقاد اور ایک مضبوط اور ایک درست عقائد اہل سنت کے ساتھ, اور اپنے بہترین اعمال صالح کے ساتھ, ایک بہترین عمل کے ساتھ, اسلام کی بہترین تعلیمات جو ہے اس کے ساتھ, ایک عمل کا عملی زندگی گزارنے کا الحمدللہ موقع دعوت اسلامی ہمیں فراہم کرتے ہیں. اب دیکھیں دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہوتے ہیں, اسلامی بھائیوں کو امامہ نصیب ہو جاتا ہے, اسلامی بھائیوں کو داڑھی نصیب ہو جاتی ہے, اسلامی بھائی نمازی بن جاتے ہیں. یہی بے شمار اسلامی بہنیں جو پردے کی حالت میں مجھے سن رہی ہیں, دعوت اسلامی کے ماحول سے پہلے آپ خود اپنی کیفیت کا جائزہ لے لیجئے, اور دعوت اسلامی کے ماحول کے بعد اپنی کیفیت کا جائزہ لے لیجئے. بعض ہوا ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بڑی ہی شدت کے ساتھ اور اپنے اوپر بالکل وہ پابندی لگاتے ہوئے انہوں نے اپنے آپ کو پردے کا پابند بنایا, اور نامحرم اور اجنبی مردوں سے اپنے آپ کو بالکل چھپا لیا. بعض وہ ہیں جو اس کوشش میں کسی حد تک کامیاب ہیں, بعض وہ ہیں جو تھوڑی کم کامیاب ہیں, بعض وہ ہیں جو انتہائی ابتدائی طور پر زمانے کوشش میں داخل ہو گئے. لیکن ماحول سے پہلے تو زمانے کوشش بھی کہاں تھی, ماحول سے پہلے تو یہ ساری چیزیں تھی نہیں. ماحول سے پہلے تو بالکل جو ایک بے واقعی تھی اور ایک آزادی تھی وہ سارا ذہن تھا. یہ تو دعوت اسلامی نہیں ہے. الحمدللہ ہمیں یہ مدنی ذہن دیا کہ ہمیں اسلام کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے. یہ پہلے ہی پتا تھا, لیکن پتا پہلے بھی ہے کہ موت آئے گی, لیکن ایک ماحول مل جاتا ہے جو پھر موت کی تیاری کی طرف لے کے جاتا ہے. موت آئے گی یہ کون انکار ہے؟ رات کسی کو گہری نیند میں اٹھا کر بھی پوچھو گے بھائی میں ایک دن مرنا ہے, نہیں مرنا, وہ بولے گا مرنا تو ہے. تیاری نہیں کر رہا, مرنے کا یقین ہے تیاری نہیں کر رہا. تیاری کا ذہن کہاں ملا؟ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں, جب ہم نے ہمارے پیارے پیارے جان سے پیارے باپا شیخ کے طریقے تمیل سنت کے ایمان افروز سنت و بھرے بیان سنے, آخرت کی سوچ دلانے والا, قبر کی تیاری کرنے والا, دنیا کی سے بے رغبت کرنے والا, جب ان کے بیانہ سنے ہوئے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے, زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے, تو نوجوان کو چونکہ وہ ہے نا جوانی دیوانی ہوتی ہے, مستانی ہوتی ہے, کیا کیا ہوتی ہے, تو وہ انہوں نے چوٹ کی زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے. تو الغرض کہنے کا مقصد یہ کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ یہ سارے مواقع ہمیں ملتے ہیں, اور اسلام جو سلامتی کا دین ہے, ایمان جو امن دیتا ہے, تو الحمدللہ دعوت اسلامی ہمیں سلامتی اور امن کی طرف بلاتی ہے, اس پر عمل کرواتی ہے اور سلامتی اور امن کے دامن میں چھپاتی ہے. میرا اپنا ناقص ہے اگر دنیا بھر میں دعوت اسلامی کا پیغام عام ہو جائے اور دنیا بھر کے مسلمان دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں, اسلامی بہنیں مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں, انشاءاللہ عزوجل اس دنیا میں امن اور سلامتی کا دور دورہ ہو جائے گا. دعوت اسلامی آپ بولے تھے, دعوت اسلامی کیا؟ دعوت اسلامی یہ کہ دعوت اسلامی اگر یہ ہم سب قبول کر لیتے تو دعوت اسلامی یہ اسلام کی دعوت دینے والی ہے, یعنی یہ مسلمان کو عملی مسلمان بناتی ہے. الحمدللہ مسلمان تو ہیں, ہم نے کلمہ پڑھا, اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہے, مسلمان تو ہیں, لیکن دعوت اسلامی ہمیں اسلام کی وہ بیسکس تعلیمات, وہ بیسکس ایجوکیشنز جو قرآن میں اور حدیث میں ہمیں بیان ہوئی, اور جس انداز میں زندگی گزارنے کے لیے اللہ عز و جل اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا, اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ اور زندگی گزارنے کے مواقع فراہم کر کے ایک عملی اور پریکٹیکل لائف دیتی ہے. اور جب ایک پریکٹیکل اسلامک لائف کو ساری دنیا کے اندر ایڈاپٹ کیا جائے گا, ساری دنیا میں انشاءاللہ امن اور سلامتی کا دور دورہ ہوگا, کیونکہ یہ ایمان اور اسلام کے اندر چیزیں موجود ہیں. تو یہ کتاب سے جب عمل کی طرف ہم آئیں گے نا, اس کتاب سے جو عمل کا درس ملتا ہے قرآن و حدیث سے, تو انشاءاللہ عز و جل یہ سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا. تو یوں میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں, یہاں اسلام, ایمان, پھر فرما برداری, والقانتین والقانتات, پھر سچائی, والصادقین والصادقات, پھر صبر, والصابرین والصابرات, پھر خشوع, والخاشعین والخاشعات, یعنی غرور وغیرہ سے بچ کر, تکبر سے بچ کر, اسے خالی ہو کر, دل و جسم دونوں ہی اللہ تعالی کے آگے جھکے رہیں. خشوع یہ بھی مدنی نام ہے, خشوع اور خضوع پر عمل کرنا کے مطابق عمل کرنا. والمتصدقین والمتصدقین والمتصدقات، یہاں صدقے کا بیان ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بیان ہے. وہ منقول ہے کہ جس نے ہر ہفتے ایک درہم صدقہ کیا وہ متصدقین میں، اور جس نے ایام بیض یعنی تین روزے جو بالخصوص 13, 14, 15 اسلامی تاریخیں کہلاتے ہیں کہ روزے رکھے، وہ صائمین میں شمار کیا جاتا ہے. کتنی پیاری برکت ہے، وہ صادقین اور وہ صائمین، یہ جو دو بیان میں والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات، یہ دونوں کے بارے میں خزان عرفان میں یہ روایت موجود ہے کہ جس نے ہر ہفتے ایک درہم صدقہ کیا وہ متصدقین میں، اور جس نے ایام بیض کے تین روزے رکھے وہ صائمین میں شمار کیا جاتا ہے. پھر اپنی عفت اور عصمت کی حفاظت پر بیان آیا، والحافظین فروجہم والحافظات، مردوں کے لیے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت ہے اور عورتوں کے لیے اپنی عفت اپنی عصمت کی حفاظت ہے، کہ عورتوں کے لیے یہ پورے کی پوری چیز اپنی حفاظت کے لیے ہے. مردوں کے لیے ایک مخصوص بیان کیا جاتا ہے، مگر عورت کے لیے مطلب کہ وہ اشاروں کنایوں میں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ مردوں کے لیے تو چند ایک اعضا کا تحفظ ضروری ہے، برخلاف عورتوں کے ان کے لیے صرف اتنا ہی تحفظ کافی نہیں، بلکہ عورت کی ہر چیز عورت ہوتی ہے. تو اس سے اپنی پارسائی کی حفاظت کے لیے اپنے رفتار و گفتار، لباس و آواز، ہر طور و طریق میں، ہر چیز میں ہر وقت احتیاط لازم ہے کہ اریانی، بے پردگی وغیرہ، یہ صرف یہ نہیں کہ لباس ہی نہ ہو، لباس ہوتے ہوئے بھی اریانی ہوتی ہے. جیسا کہ حدیث پاک میں آیا ہے، ایسے لباس کو ننگا لباس فرمایا گیا جس میں اتنا رقیق یعنی پتلا ہو کہ جسم جھلکتا ہو، اتنا چست ہو کہ جسم کی ساخت اور اس کے نشیب و فراز سب اس میں نمایاں نظر آتے ہوں، تو ایسے لباس کو حدیث پاک میں ننگا لباس کہا گیا ہے. تو جو مرد اس طرح کا لباس پہنتے ہیں، چست اور بالکل وہ حیا سے بالکل اکھڑا ہوا لباس ہوتا ہے. اب ماشاءاللہ دیکھیں، اسلام نے ایک دامن کی نعمت عطا، کرتے کا ایک دامن ہوتا ہے، تو ہم کرتے کا دامن رکھتے ہیں، اسلامی بہنیں اپنے آپ کو پردے کی حالت میں چھپا کر رکھتی ہیں کہ ہمارے جسم کی ہر وہ حصہ جس کو دوسروں کی نظروں سے بچانا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک پردہ دیا ہے، کپڑا دیا ہے، لباس دیا ہے جس کو ہم استعمال کریں. یہ لباس انسان کی عزت اور عفت اور عصمت کی حفاظت کے لیے ہے. ہم نے لباس کو صرف فیشن کا حصہ بنا لیا ہے. ہمارے نزدیک لباس یہ فیشن ہے، جبکہ لباس تو انسان کو شرم و حیا کیا لباس ہے، لباس کا تعلق تو حیا سے، لباس کا تعلق تو شرم سے. یہ فیشن سے لباس کا تعلق کیا، ہم نے لباس کا اصل جو مقصد ہے کہ وہ عفت اور ستر چھپانے کے لیے، اپنی عفت اپنی عصمت اپنی عزت کے تحفظ کے لیے لباس ہوتا ہے. شرم و حیا کو قائم رکھنی ہو، شرم و حیا میں ترقی کا سبب بنتا ہے لباس. ہمارا لباس جو فی زمانہ جو ہمارا یہاں جو لباس ہے وہ لباس فیشن ہے. ہم نے جب بھی لباس سلوایا ہے، میں جنرل بات کر رہا ہوں، فیشن کے لیے سلوایا. فیشن کیا ہے؟ آیا یہ لباس میرے شرم و حیا کے تقاضے پورے کرتا ہے؟ آیا یہ لباس میری مطلب کہ جو اسلام کی جو میری بیسکس تعلیمات ہے کیا اس کے تقاضے پورے کرتا ہے؟ یہ لباس اتنا چست تو نہیں ہے کہ جسم کے نشیب و فراز سب نظر آئیں؟ یہ جسم یہ لباس اتنا باریک تو نہیں ہے؟ اب اسلامی بہنیں ان کے کپڑے ایک سے گاتے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ یہ موٹا کتنا ہے پتلا کتنا ہے. تمہیں گرمی کے دنوں میں پتلا لباس یاد آتا ہے، اس پتلے لباس کو پہنتے ہوئے یہ یاد نہیں آتا کہ جسم نظر آتا ہے نہیں آتا. تمہیں دنیا کی یہ گرمی پتلا لباس پہنا رہی ہے, لیکن قبر کی گرمی اور قبر کی آگ تمہیں ایسا لباس نہیں پہنا رہی کہ جسے ہمیں دنیا اور آخرت میں اللہ عزوجلہ کی ناراضگی سے وہ لباس بچا کر رکھے. سوچنے کی بات ہے, جس کی سوچ اللہ عزوجلہ کو راضی کرنے کی ہو, جس کی سوچ اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی ہو, جس کے اندر ایمان کی پختگی ہو, اعتقادات کی پختگی ہو, خوف خدا کی پختگی ہو, اور ایک کامل اسلامی زندگی گزارنے کا جس کا ذہن ہو, وہ اپنے لباس کو فیشن کے نام پر نہیں رکھتا, وہ اپنے لباس کو اسلام کے نام پر پہنتا ہے. اسلامی بھائیوں نے اگر امامہ سر پہ سجایا ہے تو اپنے نیت کرتے ہیں, اس نے ذہن رکھتے کہ انہوں نے فیشن کے نام پر نہیں کہ امامہ پہنتا تو میں اچھا لگوں گا, نہیں, امامہ پہنتا اس لیے ہوں کہ میرے آقا کی سنت ہے, میں نے داڑھی رکھی اس لیے کہ میرے نبی کی سنت ہے, پوری ہو تو بھی رکھتا ہوں, اگر تھوڑے سے بال ہو تب بھی رکھتا ہوں, کتنے تھوڑے تھوڑے بال ہوتے پھر بھی رکھتے, نہیں نکلتی پوری داڑھی, ہلکی ہو بھاری ہو, زمین ہے جتنی فصل اگائے, یہ تو زمین کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. میں نے لباس سفید یہ چادر سب میرے نزدیک نیت کیا اچھا لگ جانا, ایک خوشنما لگ جانا, یہ اس کے ضمنی فوائد ہیں, مگر یہ ہو یا نہ ہو ستھرا صاف پاکیزہ عمدہ اور سنت پر عمل کرتا ہوا اسلام اور حیا کے تقاضے پورا کرتا ہوا لباس ہونا چاہیے. اسلامی بہنیں بھی انشاءاللہ کہیں اپنے پردے کے عالم میں کہ غیر مرد آپ کی آواز نہ سنے, اور یہاں اسلام بھائی بھی کہے کہ انشاءاللہ ہمارا لباس ان حیا کے تقاضے پورے کرتا ہوا ہوگا. جو جو چیزیں لباس چھپاتا ہے, جس کا چھپانے کا اسلام نے حکم دیا, ہمارا لباس ان تمام چیزوں کو چھپائے گا. معذرت کے ساتھ آپ کا پینٹ اور آپ کی شرٹ یہ تقاضے پورے نہیں کرتا, حیا کی نظر سے دیکھو تو تقاضے پورے نہیں کرتا, اس میں وہ دامن ہی نہیں ہے, یعنی دامن تو ہوتا ہے کرتے میں, اس میں وہ دامن ہی نہیں ہے جو آپ کا حیا میں چھپا لے, وہ تو کرتے, وہ بھی دامن بھی کرتے کا آدھی بندلی تک ہو تو مدینہ مدینہ. وہ دعوت اسلامی نے تو وہ حیا سکھائی ہے کہ کرتے کا دامن ہو پھر بھی پردے میں پردے کا درد دیا ہے, کہ کہیں کہیں چک بھی نہ جائے بندہ بے پردگی کے عالم میں, کہ پردے میں رہ کر بھی بندہ ایسا نہیں کہ کسی کو بے پردگی کی دعوت دے دے. تو کیا اسلامی بہن ہے, کیا اسلامی بھائی, ایک کاش ہم سب کو حیا نصیب ہو جائے. الحیاء شعبۃ من الایمان کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, کہ حیا یہ ایمان کا شعبہ ہے. الحیاء شعبۃ من الایمان, حیا ایمان کا شعبہ ہے. میرا اور کتابوں میں منقول ہے, جس میں حیا نہیں اس کا جو جی چاہے کرے, تو حیا ہی نہ رہی تب رہا کیا. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بہنوں, اے میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, اور مجھے پردے کی حالت میں سننے والے اسلامی بہنوں, اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جو دسویں مراتب بیان, دسواں مرتبہ بیان کیا, وہ ذکر اللہ ہے. کثرت ذکر میں تسبیح و تحلیل, لا کلمہ طیبہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم, اسی طرح سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر وغیرہ, تلاوت قرآن, حدیث, علم دین کا پڑھنا پڑھانا, نماز, بیان و نصیحت, واعظ و نصیحت, میلاد شریف, نعت شریف پڑھنا, یہ سب ذکر اللہ میں شامل ہے. ابھی جو ہم بیان سن رہے ہیں, ابھی جو اجتماع میں, یہ بھی ذکر اللہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان دس خصوصیات جو بیان ہوئی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 میں سے میں نے چند باتیں بیان کی ہیں, اور اس میں جس ظاہر ہے کہ اب ایک ایک حصے کو بیان کرنے میں ظاہر پورا ایک ایک بیان ہے, خشیت پر بیان کرے تو پورا بیان ہے، صبر پر بیان کرے پورا ایک بیان ہے، روزے پر بیان کرو تو پورا بیان ہے، ذکر اللہ پر بیان کرو تو پورا بیان ہے. یہ دس مراتب جو بیان ہوئے یہ دس بیانات ہیں پورے کے پورے. انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ ہر ایک اپنے اندر کئی آیات اور کئی روایات، کئی حکایات، کئی درس رکھتا ہے. اس میں سے دس میں سے آج ایک موضوع پر میں تھوڑا سا بیان کروں گا، وہ ہے صدقہ و خیرات. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے اور اس ماہ مبارک میں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد صدقہ و خیرات کا ذہن رکھتی ہے اور بعض ان مقدس مہینوں میں بھی بخل کر جاتے ہیں. لہذا بہتر جانا کہ کچھ صدقہ و خیرات کیا مدنی ذہن ہمیں نصیب ہو جائے اور ہم بھی اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے والے بنے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں خرچ کرنے والے مردوں اور خرچ کرنے والی عورتوں کی تعریف فرمائی ہے کہ یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. چنانچہ شعب الایمان کے حوالے سے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مقتدر المدینہ کی مطبوع ضیاء صدقات کے صفحہ نمبر 158 پر روایت نقل کی گئی ہے کہ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملوی ہے کہ ایک مسکین نے آپ سے سوال کیا جبکہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روزے سے تھی اور گھر میں سوائے ایک روٹی کے کچھ نہ تھا. آپ نے اپنی باندی سے فرمایا اسے وہ روٹی دے دو. تو باندی نے کہا آپ کی افطاری کے لیے اس کے سوا کچھ نہیں. ام المومنین نے فرمایا اسے وہ روٹی دے دو. باندی کہتی ہیں تو میں نے وہ روٹی اسے دے دی. جب شام ہوئی تو اہل بیت نے میں سے کسی اور شخص نے جو ہدیہ نہ دیا کرتا تھا آپ کو بطور ہدیہ ایک بکری بھجوائی. لانے والا اس گوشت کو کپڑے میں ڈھانپے ہوئے لے کر آیا. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے خادمہ کو بلا کر فرمایا لو اس میں سے کھاؤ، یہ تمہاری اس روٹی سے بہتر ہے. تو مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں اور امی حضور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی چاہنے والیوں، ہماری امی جان کا صدقہ و خیرات ایسا تھا رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین کہ گھر میں ایک روٹی تھی اور آپ روزے سے تھی اور وہ بھی اللہ کی راہ میں خیرات کر دی. اور اللہ تبارک و تعالی کی شان، اس کی کرم نوازی کہ کہتے نا کہ وہ ہاتھوں ہاتھ ایک روٹی اللہ کی راہ میں خیرات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری بکری بھجوا دی. کیونکہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے کبھی گھٹتا نہیں ہے. یاد رکھیے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے اتنے فضائل ہیں، اتنے فضائل، اتنی برکات ہیں کہ شیطان ان فضائل سے ہمیں مطلب غافل ہی ہوں، یہ فضائل پر اس کی کوئی چلتی نہیں ہے. اب ایک وار ہے شیطان کا جس سے وہ صدقہ و خیرات کرنے سے روکتا ہے، جس کو قرآن نے بیان کیا ہے. اور وہ وار یہ ہے شیطان کا کہ وہ صدقہ و خیرات کرنے والے کو خوف دلاتا ہے کہ اگر تو نے صدقہ و خیرات کر دیا تو تندرست ہو جائے گا، غریب ہو جائے گا، مفلس ہو جائے گا، محتاج ہو جائے گا. اب یہ ایک ایسا، اب آپ دیکھیے جب آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ذہن رکھتے تو یہ ختم ہو جائیں گے، پیسے کم ہو جائیں گے، غریب ہو جاؤں گا، ضرورت پڑے گی، یہ وہ سو قسم کے خیالات اور سو قسم کے وسوسے ہمارے دل میں آتے ہیں اور بسا اوقات بندہ خرچ کرتے کرتے رک جاتا ہے، نہیں خرچ کرتا. وہ یہ خوف کی وجہ سے، جبکہ ایک مسلمان کا اعتقاد ہے، مسلمان کا ایمان ہے، قرآن اس پر شاہد ہے، قرآن میں دلائل موجود ہیں، قرآن میں ترغیب موجود ہے، حدیث پاک میں ترغیب موجود ہے، واقعات موجود ہیں کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے مال گھٹتا نہیں ہے، مال بڑھتا ہی ہے، اور جو اللہ کی راہ میں ایک خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مثل اسے 10 گنا عطا فرماتا ہے. لیکن ہم پر دنیا اور مال کا ایسا غلبہ ہے، نفس و شیطان کا ایسا غلبہ ہے کہ سارے فضائل اور ساری بشارتیں یہ سب بھول جاتے ہیں. نفس و شیطان ہو گئے غالب، ان کے چنگل سے تو چھوڑا یار. ایسا قبضہ کیا ہوا نفس و شیطان نے کہ کئی گناہ اور یہ نفس و شیطان ہم سے کرواتے ہیں، اور کئی نیک اعمال سے ہمیں باز رکھ لیتے ہیں، کرنے نہیں دیتے. یہاں تک کہ زکات ادا کرنے میں بندہ بخل کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے اور زکات ادا نہیں کرتا. اسلامی بہنوں کو بھی زکات ہے، اسلامی بہنوں کو بھی زکات دینی ہے. کچھ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بالخصوص ایک مقام پر عورتوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے اور صدقہ کرنے کا ارشاد فرمایا ہے. چنانچہ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 237 پر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد کا یہ ایک حصہ بیان کرتا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا، اے عورتوں کی جماعت صدقہ کرو اگرچہ اپنے زیور سے ہی ہو. اور حدیث پاک کے اس حصے میں کہ اگرچہ زیور سے ہی ہو، شارحین نے اس پر لکھا ہے کہ عورتوں کے استعمالی زیور پر زکات فرض ہے، اور یہ زکات عورتوں پر فرض ہے، نہ کہ ان کے مردوں یا شوہروں بچوں کے ابو پر، ان پر فرض ہے. تو آپ کے پاس جو زیور ہیں اس سے زکات دیں،